सब स्मृति को देने वाले अग्निश्वर की पूजा करके तथा देवेश काशी से अन्य मारने वाला तथा पुरुष भी अग्नि लोक में प्रतिष्ठित होगा ऐसा कहकर गृहपति अग्नि को दिग्पाल पद पर अभिषित करके भगवान शंकर उसी शिव मूर्ति में समा गए। निगृत लोक तथा वरुण लोक का वर्णन। शिव शर्मा बोले, नारायण स्वरूप भगवत पार्षदों को अब आप लोग निगृत आदि लोकों का कर्मश वर्णन करें। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, महाभाग शमिनीपुरी से आगे जो निगृति नामक दिग्पाल की पुण्यमय पुरी है उसका वर्णन सुनो। उसमें पुण्य जन निवास करते हैं, यद्यपि इसमें राक्षसों का ही वास है, तथापि वे राक्षस कभी भी दूसरों से द्रोह नहीं रखते। वे जाति मात्र से राक्षस हैं, आचार व्यवहार से तो ये पुण्य जन है, पुण्य आत्मा पुरुष है। ये सदा तीर्थ स्नान परायण हो प्रतिदिन देव पूजा में तत्पर रहते हैं। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण को ब्राह्मण को प्रमाण करते हैं। दम मनोनिग्रह दान दया क्षमा शोच इंद्रिय निग्रह अस्तय चोरी ना करना सत्य और अहिंसा ये सभी प्राणियों के लिए धर्म में सहायक हैं। जो मनुष्य जहाँ कहीं भी जन्म लेकर सदा आवश्यक कार्य के लिए उद्यमशील बने रहते हैं वे सब प्रकार की भोग सामग्रियों से संपन्न हो इस निगृत लोक में निवास करते हैं। काशी छोड़कर अन्य उत्तम तीर्थ में मरे हुए मलेच्छ कोटि के लोग यदि आत्मघाती ना हो तो वे इस लोक में भोग संपन्न होकर निवास करते हैं। जो कोई अत्यंत भी दया धर्म का अनुसरण करने वाला और परोपकारण परायण होते हैं वे इस लोक में श्रेष्ठतम होकर निवास करते हैं। पूर्व काल में विंध्याचल के जंगलों में पिंकाक्ष नाम से प्रसिद्ध एक भील रहता था जो भीलों का सरदार था। निविंध्या नदी के तट पर उसका घर था। वह शूरवीर होने के साथ ही क्रूर कर्मों से विमुख था। पथिकों पर टाका डालने वाले लुटेरों को वह दूर रहकर भी मरवा डालता और व्याघ्र आदि दुष्ट एवं हिंसक जीवों की प्रयत्न पूर्वक मारता था। यद्यपि व्याधि के आचार व्यवहार से ही उसकी जीविका चलती थी तथापि उस दशा में भी वह जीवों के प्रति बड़ा दयालु था। वह थके मांदे बटोहियों को विश्राम देता, भूखों को भोजन देकर उनकी भूख मिटाता और भोजन देकर उनकी भूख मिटाता, नंगे पांव वाले मनुष्य को जूता देता, जिनके पास वस्त्र नहीं होता उन्हें कोमल मृग चरम देता और दुर्गम मार्ग एवं निंजन निर्जन प्रांत में वह पथिकों को पीछे पीछे जाकर उन्हें अभिष्ट स्थान पर पहुंचा जाता था। उनके देने पर भी उनसे कभी धन नहीं लेना और सबके अभय दान करता था। पिंगाक्ष के रहने से विंध्याचल का भय भयानक वन नगर सा हो गया। उसके डर से कोई भी राह चलने वालों की रोक टोक नहीं करता था। पिंगाक्ष के घर के समीप ही एक दूसरे गांव में उसका चाचा निवास करता था। एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करके करने वाले तीर्थ यात्रियों के समूह का बड़ा भारी कोलाहल सुना। उन यात्रियों के पास बहुत धन था। वह नीच व्याध उस धन के लोभ से उन्हें मार डालने को उद्यत हो गए और आगे जाकर बहुत छिपे हुए उनसे उस मार्ग को घेर लिया। उस समय पिंगाक्ष भी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में गया था और रात में उसी मार्ग के समीप टिका हुआ था। वह संपूर्ण जगत भगवान विश्वनाथ से सुरक्षित होकर कुशल पूर्वक रहता है। वह अतः विद्वान पुरुष कभी किसी भी जीव का अनिष्ट चिंतन ना करे। कोई वही जो विधाता ने रखा है, बुरा चाहने वालों को केवल पाप ही हाथ लगेगा। इसलिए आत्मसुख की इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का बुरा ना सोचे। यदि कुछ सोचना ही हो तो मोक्ष का उपाय चिंतन करें और किसी बात का नहीं। तदंतर जब रात बीतने लगी और प्रातःकाल निकट आ गया। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। एक ओर से आवाज आई, योद्धाओं सबको मार डालो, नीचे गिरा दो और नंगे करके तलाशी लो। दूसरी ओर से करुणा भरी पुकार सुनाई पड़ी, सिपाहियों मत मारो, रक्षा करो, हम तीर्थ यात्री हैं, हमारे पास जो कुछ है उसे बिना परिश्रम लूटे ले लो और ले जाओ, हम अनाथ बटुए हैं, भगवान विश्वनाथ के उपासक हैं और उन्हीं से सनात हैं, पिंगाक्ष के विश्वास से हम सदा हम मार्ग पर निर्भय करते हैं, इस मार्ग पर निर्भय होने के बाद आया जा करते हैं, किंतु आज भी वहां से बहुत दूर है। तीर्थ यात्रियों की यह बात सुनकर पिंगाक्ष दूर से ही मत डरो की रट लगाता हुआ सहसा वह आ पहुंचा और बोला, यह कौन दुराचारी है जो मुझ पिंगाक्ष के जीते जी मेरे प्राणों के सामने मेरे प्राणों के समान प्यारे पति को लूटना चाहता है। उसका यह वचन सुनकर उसके पापी पितृव्य तारक्ष ने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, पहले इसी को मार डालो, उसके बाद इन साधु यात्रियों को लूटना। यह सुनकर वे सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले ही पिंगाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। किसी किसी तरह उन सब का सामना करता हुआ पिंगाक्ष यात्रियों को अपने घर के समीप तक ले गया। इसी बीच में विरोधियों के बाणों से उसके धनुष बाण और कवच सभी कट गए। वे यात्री भी निर्भय होकर उसकी बस्ती में पहुंच गए और उसने दूसरों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। मरते समय उसके मन में यह अभिलाषा थी कि मैं समर्थ होता तो इन सब को मार गिराता। अंतकाल में जैसा जैसी मति होती है उसके अनुरूप ही गति होती है। अतः यह निवृत्त लोक में राक्षसों का राजा एवं दिग्पाल हुआ। इस प्रकार हम दोनों ने तुम्हें निवृत्त स्वरूप का परिचय दिया है। निवृत्त पुरी से उत्तर दिशा में वह वरुण देव का अद्भुत लोक है, जो लोग न्याय उपार्जित धन से कुआ पावली और तालाब बनवाते हैं। वे वरुण लोक में वरुण के ही समान कांतिमान होकर समान पूर्वक निवास करते हैं तथा जो निर्जन प्रदेश में जल देते हैं, दूसरों के संताप दूर करते हैं और याचकों को विचित्र छाता एवं कमंडलू देते हैं, जो नाना प्रकार की खान पान की सामग्रियों से युक्त पोसला बनवाते हैं, सुगंधित जल से भरे हुए धर्म घट दान करते हैं, जो पीपल के वृक्ष को संचित करते मार्ग में वृक्ष लगाते हैं, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाते हैं, थके मांदे पथिकों का कष्ट दूर करते, गर्मी में मोर पंख आदि के बने हुए पंख बांटते और यात्रियों का पसीना दूर करते हैं, तथा जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्य द्वारा गले में फांसी लगाए हुए जीवों को बंधन से मुक्त करते, वे निर्भय होकर वरुण देवता के इस लोक में निवास करते हैं। ये वरुण देव ही संपूर्ण जलाशयों तथा जल जंतुओं के एकमात्र स्वामी और सब कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार यह वरुण लोक का स्वरूप बताया गया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य कहीं भी ध्रुव मृत्यु के कष्ट से पीड़ित नहीं होता।